Tu Trójka, program trzeci jest północ, piątek, 31 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 38 lat temu podpisano porozumienia sierpniowe. W Gdańsku będą prezydent i premier. Policjanci łapówkarze trafią do tymczasowego aresztu, zdecydował sąd w Gliwicach. Bliscy i mieszkańcy stanu Arizona pożegnali senatora Johna McCaina. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Gdańsku obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Prezydent złoży kwiaty przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Weźmie udział w uroczystej mszy świętej w Bazylice Świętej Brygidy, którą odprawi metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Spodziewane jest też wystąpienie głowy państwa. Jak mówi szef Solidarności Piotr Duda, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego będzie też uroczyste przekazanie Stoczni Gdańskiej w polskie ręce. O godzinie 11 z udziałem pana premiera Morawieckiego będą przedstawiona koncepcja przyszłości Stoczni Gdańskiej, bo przekazanie, powrót stoczni do macierzy to jest jedna część, ale przecież to nie ma być muzeum. To ma być zakład pracy, który pracuje, który daje miejsca pracy i przynosi zyski. 38 lat temu delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 70, transmisję niedzielnych mszy świętych w polskim radiu i ograniczenia cenzury. Rocznicowe obchody organizuje też część uczestników historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej. Jerzy Borowczak, Bogdan Borusewicz, Henryka Krzywonos, Bogdan Lis, Józef Przybylski i Lech Wałęsa. Gliwicki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech podejrzanych o przyjmowanie łapówek policjantów. O zastosowanie tego środka zapobiegawczego wnioskowała prokuratura okręgowa w Gliwicach. Gliwicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i podejrzani funkcjonariusze zostali tymczasowo aresztowani, poinformowała prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Przypomnijmy, zatrzymani policjanci mieli przyjmować łapówki w zamian za odstąpienie od ukarania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. W kilku przypadkach policjanci wymusili łapówkę, informując kierowców, że dopuszczalna prędkość na danym odcinku jest mniejsza niż w rzeczywistości. W związku z tym kierowcom miało grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące oraz wysoki mandat. Prokuratura apeluje też do świadków tego przestępstwa o zgłaszanie się do gliwickiej prokuratury celem złożenia zeznań. Relacjonowała Joanna Opas. Tylko co piąte dziecko polskich emigrantów w Irlandii uczy się języka ojczystego. W innych krajach także wielu rodziców uważa to za niepotrzebne przeciążenie. Kampania hashtag Kto Ty Jesteś ma ich przekonać do tego, że dwujęzyczność przynosi same korzyści. O nauce języka polskiego na emigracji mówią rodzice mieszkający w Irlandii, Niemczech i Hiszpanii. Dla mnie jako mamy trójki dzieci dwujęzycznych wychowujących się w Irlandii, mój mąż jest Irlandczykiem, więc powiem, że dla nas to jest jakby trochę podwójne zadanie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby moje dzieci nie były w stanie swobodnie rozmawiać, komunikować się z rodziną mieszkającą w Polsce. Klara już widzi, że dzieci na placu zabaw jest w stanie z nimi wszystkimi się swobodnie porozumieć, że możemy iść w Polsce do kina, możemy iść do teatru. No po prostu czuję się jak w drugim domu. Mieszkam w Niemczech, a moje córki są w wieku 30 i 28 lat. Kiedy poszły do przedszkola, jedna po drugiej wykazywała taką samą cechę, mianowicie wracały do domu i zaczynały do mnie mówić po niemiecku. A ja do nich mówiłam po polsku, że nic nie rozumiem, chociaż oczywiście wszystko rozumiałam, ale to była swego rodzaju moja metoda. Jak chcecie coś ode mnie, czy chcecie ze mną porozmawiać, to proszę mówić po polsku. Duża w tym niestety nasza praca, niestety, ale i odpowiedzialność, żeby to dziecko po prostu umiało język ojczysty w mowie i w piśmie. Kampania wystartuje we wrześniu, a więcej informacji na jej temat można znaleźć w serwisie www.ktotyjesteś.pl. Bliscy, rodzina i mieszkańcy stanu Arizona w czasie nabożeństwa w świątyni baptystów w stolicy stanu Phoenix pożegnali senatora Johna McCaina. Zmarł na raka mózgu w ubiegłą sobotę. Reprezentował stan Arizona w Senacie przez ponad 30 lat. Półtoragodzinna uroczystość odbyła się w kościele baptystycznym w stolicy stanu, który zmarły przez wiele lat reprezentował w kongresie. Przyjaciele wspominali niezwykłe życie polityka, a wcześniej żołnierza. Mówili o Johnie McCainie jako o wyjątkowo ciepłym człowieku. Wielokrotnie wspominali szacunek, jakim darzył ludzi, niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzą. Wśród przemawiających był m.in. były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Podkreślał on przyjaźń, która łączyła obu polityków mimo przynależności do przeciwnych obozów politycznych. Ponad wszystko rozumieliśmy jedno, że polityka jest oparta na zaufaniu. Ufałem Johnowi bezgranicznie i myślę, że on tak samo mógł ufać mnie, mówił Joe Biden. Podczas ceremonii hołd zmarłemu oddali również zamieszkujący Arizonę Indianie z plemienia Navajo. W piątek w Waszyngtonie rozpoczną się centralne uroczystości pożegnalne zmarłego polityka. John McCain zostanie pochowany w niedzielę na cmentarzu wojskowym w Annapolis w stanie Maryland. A mówił Piotr Orłowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Białymstoku 11 stopni, w Zakopanem 12, w Rzeszowie 14, w Warszawie 18, w Gdańsku 19, w Koszalinie może grzmieć, poza tym przelotny deszcz. W dzień od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie przelotne opady i od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie w ten letni wieczór w Trójce pod księżycem. Dziś dodatkowo też, można chyba tak powiedzieć, pod żaglami. Porozmawiamy o żeglowaniu bez barier. Będą niezwykli goście z Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura i z Fundacji Empatia. Będzie o wielkiej pasji, o emocjach i pokonywaniu własnych słabości i ograniczeń, o morskich przygodach. Opowiemy też o pierwszym w Polsce transatlantyckim jachcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i o kolejnym, który powstaje. O tym wszystkim już za chwilę. Cóż, łapiemy wiatr w żagle, zaczynamy. Pozdrowione bądźcie morze, oceany i lądy, których blady rozpieszcza się świt. Pozdrowione bądźcie Żeglarz, studiu w Warszawie są już goście z Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura, Ryszard Pożar, prezes Fundacji, i Piotr Goniewicz. I w studiu w Poznaniu jest Andrzej Walczak, prezes Fundacji Empatia. Witam panów. Dzień dobry, dobry wieczór. Zacznijmy od Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura. Czy mogą panowie wyjaśnić, skąd się wzięła taka dosyć intrygująca nazwa i co wspólnego ma kura z żeglowaniem? Kura z żeglowaniem ma wspólnego bardzo wiele, a szczególnie ślepa kura. Dlatego, że przysłowie mówi, że trafiło się ślepej kurze ziarno, tak też trafiło się ślepym ludziom żeglowanie. I stąd wziąłem pomysł i później wymyśliłem też logo. Ładna ślepa kura, skrzydłami trzyma ster. Jest w czapce pięknej kapitańskiej i właśnie prowadzi nas teraz już od 5 lat. A jak zaczęła się państwa przygoda z żeglarstwem? Znaczy, moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się już w 1968 roku. Mieszkałem wtedy w Sanoku, zaczął się wypełniać Zalew Soliński i tam już powoli zaczynałem pływać na mniejszych, później większych, szybszych, lepszych. No, zaczęło się od jakiejś omegi pierwszej jakiejś nauki na wodzie, zachowywania się na wodzie, żeglowania. I tam cała moja szkoła na Jeziorze Solińskim. Spotykałem tam znakomitych ludzi, których zresztą do dzisiaj znam. Mieszkają tam, część z nich wyjechała. Wspaniali ludzie i dzięki temu ja też jakoś bardzo to pokochałem i kontynuuję do dzisiaj. A jak to się stało, że stworzył pan fundację? Bo pan jest twórcą właśnie Fundacji Ślepa Kura. To znaczy, działałem w latach 70. jeszcze w Związku Niewidomych w Rzeszowie. Byłem tak zwanym społecznym działaczem do spraw turystyki i sportu i tam zaczynałem robić pierwsze obozy żeglarskie. Później, jak przyjechałem się do Warszawy na stałe, poznałem ludzi, którzy żeglują już po świecie i zaczęła się moja przygoda już taka z żeglowaniem już po morzach i oceanach. Jakby Warszawa wcale nie jest nad morzem, a tu właśnie to wszystko się zaczęło. Poznałem ludzi, właśnie kapitanów, którzy pociągnęli mnie na wodę i tam spotkałem w pierwszym rejsie pełnomorskim z Szelburga do Lizbony. Spotkałem kolegę, z którym pracowaliśmy w Poleńczyku właśnie nad Soliną po prawie 20 latach. Spotkaliśmy się na Pogoli, a później on zakupił łódź Woj, którą pływaliśmy z nim wzdłuż wybrzeży włoskich. No i teraz jest też plan, żeby płynęła z nami do Nowej Zelandii. A o tym jeszcze porozmawiamy. Wiele osób na pewno się zastanawia, co żeglarstwo może dać osobom niewidomym. Cóż może dać? No, tak naprawdę odpowiedzi jest bardzo wiele, ponieważ dla jednych jest to chęć w ogóle wyjścia z domu, sprawdzenia siebie. Na przykład dla mnie czy dla Ryszarda jest to przede wszystkim pasja i hobby, ponieważ na przykład ja osobiście staram się odnaleźć taką przyjemność w tym, co tak naprawdę dzieje się na statku, bo to jest niesamowite przeżycie, kiedy można popływać sobie na żaglach i słuchać, przede wszystkim słuchać tego, co się dzieje za burtą wokół nas. Warunki są naprawdę różne. Można też niesamowicie pływać na wiatr i jest taka też ciekawa rzecz, że osoby niewidome wiele lepiej potrafią sterować statkiem niż niejednokrotnie osoby widzące, co też widać na wykresach na komputerach, że no jednak niewidomi pływają jak po sznurku. Cóż, dla mnie osobiście no, jest to naprawdę wielka pasja. Ja lubię, kiedy jest ta adrenalina, kiedy jest przede wszystkim robota, którą trzeba zrobić. To nie ma, że tak powiem, opcji półśrodków, że coś można zrobić, ale nie do końca. Nie, to jest statek. I tu trzeba być odpowiedzialnym za to, co się robi, ponieważ za to, co my robimy, to w ten sposób jesteśmy odpowiedzialni za statek i za ludzi, którzy się tam akurat znajdują. Pan Ryszard przez cały czas się uśmiechał, kiedy pan o tym mówił. Czym dla pana jest żeglarstwo? Wspaniała współpraca z wiatrem i wodą i z przestrzenią. To nie wszystko zobaczymy, ale czujemy to wspaniale. Czujemy to całym ciałem, każdym włosem. To, o czym wspominał Piotr, że wspaniale się właśnie steruje, czując wiatr. To jest, no, to pochłania człowieka absolutnie całkowicie. Teraz jeszcze do tego dochodzą możliwości sprzętowe, które nam bardzo pomagają w żeglarstwie. Coś, co w ogóle wcześniej, jak zaczynałem żeglarstwa się uczyć, to nie do pojęcia, jeszcze wtedy widziałem cokolwiek, teraz nie widzę i te możliwości się otwierają ogromne. Ostatnio mówię, że jak radar zacznie mówić, to można będzie płynąć w samotny rejs dookoła świata, że wtedy będziemy wszystko widzieli. Czy dużo osób niewidomych jest zainteresowanych żeglowaniem? Coraz to więcej. Także wciągamy, nie tylko my, bo jest jeszcze parę innych organizacji i ludzi, którzy kochają żeglarstwo i wciągają następnych. I większość ludzi, jak już raz pójdzie na wodę, tak już wraca tam i z chęcią dopytują się, dzwonią, pływają z nami. Także jest coraz to większe zainteresowanie. Ja wiem, że też dzięki Państwa Fundacji osoby niewidome, które chcą uprawiać żeglarstwo, mogą też zdobyć profesjonalne patenty. To jest jakby jeszcze w trakcie, ciągle jeszcze jest nie do końca wszystko ustalone, ale rozmawiamy o tym i chcemy z tak zwanym przekreślonym okiem z tyłu na odwrocie patentu, takie patenty, żebyśmy mogli zdobywać wiedzę i stopnie potrzebne do żeglowania. Porozmawiamy teraz o jachcie Empatia Polska, pierwszym polskim transatlantyckim jachcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wiem, że to dzięki niemu doszło do spotkania Fundacji Empatia i Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepakura. Przenieśmy się na chwilę w czasie i w przestrzeni. Jest 2015 rok, Gdynia. Empatia Polska wyrusza w swój pierwszy próbny rejs. Posłuchajmy. Zanurzenie mamy około 1,90 m, długość 13,4 m po pokładzie. Andrzej Kwiatkowski, kapitan jachtu Empatia Polska. Razem z bugszprytem jesteśmy 14,5 m wystający w każdą stronę, czyli dosyć długi jacht typu catch, dwumasztowy. Czułe palce, czułe uszy i dość tęgie łby. To jest właśnie ślepa kura. To jesteśmy my. Cebule są tam w tamtej. I daj drugą paczkę. Gdzie cebule miały? Tutaj do tej szafki. To jedna z podstawowych rzeczy to jest właśnie zaprowiantowanie na okręcie, rozparcelowanie po różnych zakamarkach żywności, tak żeby każdy wiedział, gdzie co jest, żeby w momencie, kiedy jest głodny, nie chodził, nie pytał. W środku, jak widać, bardzo przestronny. Normalnie na tej powierzchni jachty przeważnie mają około 12 koi. Tu jest tylko i wyłącznie 6 koi, z tym tylko, że jedna jest podwójna. Jest zarejestrowane na 12 osób. W ten sposób możemy wypływać w krótkie rejsy w ilości 12 osób. Byliśmy na jego chrzcie i teraz mamy właśnie tą wielką przyjemność i satysfakcję odbywać pierwszy rejs na tym żaglowcu dla niepełnosprawnych. Wzdłuż jachtu są rozpięte dwie lifeliny, do których się przypinamy, mając szelki na sobie. Jeżeli mocno kiwa, wpinamy się w lifelinę lub w jakikolwiek stały element jachtu. Ja w ogóle nigdy nie pływałam. Dopiero jak poznałam Ryszarda Pożara, to on mnie zaraził pływaniem. Od 6 lat pływam z niewidomymi i raczej przewodnikiem moim jest Ryszard. To on wie, które to liny, od czego są, tylko jestem jego oczami, ale on jest osobą, która się zna na żeglowaniu. Jak jest ciemno, to niewidomi są bardziej sprawni na żaglowcu jak widzący. To my się potykamy. W zeszłym roku, jak żeśmy płynęli i zabrakło nam i światła, silnik stanął, w ogóle wszystko wysiadło, to właśnie najbardziej sprawnymi osobami na żaglowcu byli niewidomi. Czyli jedziemy, kierunek hel, potem decydujemy, co dalej robimy ze względu na wiatr, tak? Tak. Załoga na dek, ubrać się, pierwsza wachta do steru. Wszystko? Tak jest. Na stanowiska. Panie kapitanie, moczymy odbijacze. Dobrze. Po dwa odbijacze dajemy przy koszach, przy grotmaszcie. Pozostałe mocujemy wszystkie na rufie. Kurs 80 stopni. Wychodzimy na otwartą zatokę. To był fragment reportażu z pierwszego rejsu Empatii Polska. Panie Andrzeju, zwracam się do Andrzeja Walczaka, prezesa Fundacji Empatia. Ten jacht ma naprawdę niesamowitą historię. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że porwał się pan najpierw jako osoba prywatna na tego typu przedsięwzięcie, ogromne przedsięwzięcie. Dobry wieczór państwu. Rzeczywiście to było przedsięwzięcie, którego skali nie przewidywałem, ponieważ porwanie się na budowę stalowego jachtu oceanicznego w wykonaniu pojedynczej osoby wydawało się być czymś trudnym i faktycznie było, ale wiedziałem, że to było moim marzeniem i przez całe życie chciałem zbudować taki duży jacht, którym mógłbym zrobić rejs dookoła świata, najchętniej samotny. Tak jak wielu młodych ludzi z epoki Leonida Telligi, Krzysztofa Baranowskiego, chcieli ci ludzie coś dokonać wyjątkowego pod żaglami. Ja do tych należałem i budując ten jacht od samego początku sądziłem, że będę ten jacht wykorzystywał do takiego właśnie rejsu. Ale wkładając w budowę tego jachtu wiele lat swego życia, pracy i pieniędzy, stwierdzałem, że tak duża inwestycja, tak wielki, piękny, mocny jacht do wykorzystywania dla jednej osoby byłby no, pewnego rodzaju egoizmem. Czymś takim, no, co nie dawałoby mi takiego komfortu psychicznego. Dlatego uznałem, że warto byłoby ten jacht wykorzystać dla większej grupy ludzi. A podczas budowy tego jachtu, wieloletniej zresztą, pojawiło się o dziwo kilku niepełnosprawnych, którzy mi kibicowali z najbliższego otoczenia mieszkańcy. Potem, dzięki internetowi, telefonom, znajomościom różnym, pojawili się następni z całej Polski. Pojawili się żeglarze, którzy mieli już doświadczenie z żeglowania po Mazurach. Ludzie, którzy mieli taką żeglarską pasję, a jednocześnie byli niepełnosprawni. Oni w pewnym momencie pojawiali się na tym jachcie w czasie budowy i jako zarazili mnie swoją pasją, chęcią żeglowania i zadawali mi najczęściej pytania: stary, a czy moglibyśmy z tobą żeglować? Czy jest taka szansa, że będziemy na ten jacht zaproszeni? I patrząc na ich błyszczące oczy, słuchając ich wspomnienia z rejsów po Mazurach, widząc, jak chcieliby pokonywać te bariery, które ich ograniczają, wtedy, kiedy to byli na wózkach niepełnosprawni, kiedy to byli niedowidzący, niesłyszący ludzie z różnego rodzaju problemami ruchowymi, stwierdziłem sobie: Walczak, to jest właściwie ta grupa ludzi, dla których warto coś zrobić. Podziel się. Nie bądź egoistą, nie wypłyń w świat sam, żeby zaspokoić swoje jakieś aspiracje. Masz już tyle lat. Masz pewien dystans do pieniędzy, do majątku, do tego wszystkiego. Podziel się tym. No i potem jakoś tak to zadziałało, że ja wsiąknąłem w to środowisko niepełnosprawnych i powiedziałem im: dobra, przystosujmy ten jacht dla was, dla niepełnosprawnych, wszelkiego typu niesprawności. Pomóżcie mi, będę go budował, wykańczał, dedykując ten jacht wam. No i tak to się stało. A jak długo powstawała Empatia Polska? Wstyd powiedzieć, ale powstawała bardzo, bardzo wiele lat, ponieważ byłem typowym Polakiem, borykającym się z ciągłym brakiem pieniędzy, z awansami, z wychowywaniem dzieci, kosztami wychowania, kształcenia i wyprowadzenia ich w świat ludzi dorosłych, to zawsze odkładałem tę budowę jachtu i te wydatki na później, na później. I kiedy już przeszedłem na emeryturę, stwierdziłem, że to jest to ostatnie moje 15 minut w życiu, które należy wykorzystać, jeżeli poważnie myślę o skończeniu tego jachtu, a już było duże zaawansowanie, jeśli chodzi o finanse i stan techniczny kadłuba i wyposażenia. I moja rodzina, której tutaj chciałem bardzo podziękować za ten gest, powiedziała: dobra, to działaj. Tato, działaj mężu, działaj wujku, dziadku. No i zacząłem ten jacht wykańczać. I w tej chwili jesteśmy na tym etapie, że czwarty sezon ten jacht żegluje po Bałtyku. z powodzeniem. Około ponad 1000 osób zwiedzało i żeglowało na tym jachcie, a w ostatnim sezonie dzięki fantastycznemu kapitanowi Andrzejowi Kwiatkowskiemu, którego żeśmy przed kilkoma minutami słyszeli, ten jacht bardzo bezpieczny żeglował po całym Bałtyku. W tym roku był wiele razy w Szwecji, był w Kopenhadze, na Bornholmie, na Olandii, Gotlandii, w wszystkich portach polskich. Jest to jacht, który już jest znanym jachtem, ma dużą nazwę na burcie, Empatia Polska, taką charakterystyczną, jest ładny i rozpoznawalny przez bardzo wielu ludzi niepełnosprawnych, ale i wielu innych, szczególnie seniorów, których na pokładzie często widujemy jako i gościmy jako wolontariuszy. No i to, co robię, to, co robimy z kapitanem Kwiatkowskim, to, co robimy z naszymi wolontariuszami, z naszymi empatianami, to tworzenie takiej wielkiej rodziny empatianów, którzy się wspierają, którzy podzielają swoje pasje i chcą tworzyć taki świat ludzi życzliwych, ludzi, którzy mają zdolność rozumienia innych, ludzi, którzy mają umiejętność wczuwania się w potrzeby tych, którzy są na przykład niepełnosprawni, albo są starsi, albo są nieśmiali, albo są biedniejsi i nie stać ich na taki rejs morski. Nawet takich, którzy nie mają pieniędzy, zabieramy, żeglujemy z nimi, gościmy ich i im kto biedniejszy, im bardziej niepełnosprawny, tym na tym jachcie jest bardziej po królewsku traktowany. A kiedy się ci ludzie pojawiają na pokładzie i zaczynają tworzyć taką fajną grupę, która się musi wspierać w czasie sztormu, nocą, to taka świadomość, że możemy na siebie liczyć, bardzo tych ludzi z sobą zjednuje, zżywa, mogą na siebie rzeczywiście liczyć, czy to przy sterowaniu, czy pracy z żaglami w sztormie, w czasie cumowania, czy przygotowywania kolacji, czy w jakichkolwiek innych momentach, kiedy trzeba sobie pomagać w toalecie na przykład, czy przy ścieleniu pościeli w koi. Stwarza się niesamowita atmosfera takiej rodziny. Mimo że się poznaliśmy kilka godzin temu, czy dwa dni wcześniej, czujemy, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą na sobie polegać, ludźmi, którzy tworzą coś bardzo charakterystycznego, specjalnego, taką fajną społeczność. Mówiliśmy już o tym, że to dzięki temu jachtowi doszło do spotkania pana i pańskiej fundacji z niewidomymi żeglarzami ze Ślepej Kury. Jak pan zapamiętał to spotkanie? No i tutaj muszę zdradzić, że Rysiu jest wielbicielem kobiet, a szczególnie tych takich, które są otwarte na niepełnosprawność. I kiedy wyszedłem po niego do Szczecina, na dworzec kolejowy, spodziewałem się, że zobaczę jakiegoś faceta z białą laską. A to zobaczyłem faceta, szedł z laską, bez białej laski, ale z taką piękną dziewczyną pod rękę, uśmiechnięty. Ona też. Minąłem ich, bo nie sądziłem, że to jest niewidomy, bo nie znałem wcześniej Rysia. Po czym patrzę na peronie, już nikogo nie ma, cofam się. No ja myślę, że może ten facet jest niewidomy i wołam: Ryszard! Tak, Ryszard się odezwał, dziewczyna uśmiechnięta też. Zgłupiałem. Ryszard jest otwartym, niesamowitym człowiekiem, uwielbianym przez ludzi i potrafi się tak zachowywać na ulicy, w pociągu, gdziekolwiek, że nikt nie przypuszcza, że on jest niewidomym człowiekiem. A jak pan zapamiętał to niezwykłe spotkanie na jachcie Empatia Polska? A na jachcie zachował się jeszcze ciekawiej. Mówi: słuchaj, najpierw sobie postoję przed jachtem, popatrzę sobie na niego. Ja mówię: co on chce robić? Patrzeć. No i patrzy, stoi, rzeczywiście patrzy się na maszty, widzę. I szczególną cechę mają niewidomi, a Rysiu być może to jest szczególnym czekiem, który to pokazuje tym, którzy są pełnosprawni i widzą. Mianowicie patrzy się i on widzi. On czuje żagle, czuje liny, czuje maszty, czuje konstrukcję tego jachtu, jakiś magnetyzm wyczuwa i porusza się na jachcie w sposób niesamowity. Proszę sobie wyobrazić, że on wszedł na ten jacht, prosił, żeby mu nie pomagać. Wszedł, po czym przez chwilę laską obstukał troszeczkę pokład, po czym laskę odłożył. Mówi: słuchaj, a teraz ja się po tym jachcie przejdę, daj mi chwilę, ja sobie po tym jachcie pospaceruję. No i obszedł dokładnie ten jacht, świetnie dotykając lin, relingów, masztów, innych elementów jachtu, po czym stwierdził: wiesz co, ja już ten jacht czuję, wiem, a teraz obejdę ten jacht po zewnętrznej relingu, a mamy reling taki mocny z rurek, jak na statku spacerowym prawie. Ja bałem się, że on mi wypadnie do wody, a on mówi, nie, nie, bądź spokojny. I obszedł ten jacht po obwodzie, po zewnętrznej, jak małpa, za przeproszeniem, i mówi, no, po obejściu tego jachtu ja bałem się, że naprawdę coś sobie zrobi, a byłem za niego w jakimś sensie odpowiedzialny. W końcu wszedł do środka, uspokoiłem się, usiedliśmy. No i zadał mi taką masę ciekawych pytań, co to jest to, a tamto, i byłem zdumiony, że on, nie mając oczu, pytał mnie o takie szczegóły techniczne, które dotknął ręką, czy nogą, czy jakąś łokciem. I wynikało z tych pytań, że on doskonale orientuje się, co na tym jachcie jest. I właściwie, jako człowiek znający żeglarstwo z Soliny, z innych jezior i znający wyposażenie jachtu, miał ułatwioną niejako sytuację, bo już mu łatwiej było na tym dużym morskim jachcie się poruszać. Ja zapytam się pana Ryszarda w takim razie, jak pan zapamiętał to pierwsze spotkanie na Empatii? Czy było coś, co pana zachwyciło w tym jachcie? Znaczy, pierwsze zachwyciła mi wiadomość, którą usłyszałem w radiu po południu. Usłyszałem wywiad z Andrzeja właśnie na temat Empatii i wieczorem siedziałem w pociągu. Rano mi właśnie odebrał, to już opowiadał. I jak to postałem chwilę przed tym jachtem, to właśnie pierwsze uderzenie, wejście na jacht, uderzyłem coś tam głową. Oni się przerazili, chcieli mnie łapać, ale już nie zdążyli. Obleciałem cały jacht dookoła i bardzo mi to spodobało się. Układ zrobiło wrażenie, duże wrażenie na mnie zrobił ten jacht. Także, czy rzeczywiście on jest przystosowany do potrzeb, na przykład osób niewidomych? Jak pan to odbiera? Jak każdy jacht. On jest, ma wzmocnione relingi, to co o czym Andrzej wspomniał. Ma rzeczy, które są przystosowane do niewidomych. Poza tym, jak na każdym jachcie, trzeba uważać i na głowę szczególnie, i tutaj to nie unikniemy spotkań z linami, z wantami. Trzeba po prostu pamiętać o tym, gdzie co jest, i wtedy jest dobrze. Dzięki spotkaniu państwa fundacji też zadziałało się wiele dobrego. O tym porozmawiamy za chwilę. I am flying, I am flying. dzięki jachtowi Empatia Polska. Wiele się zadziało, wiele dobrego i podejrzewam, że jeszcze się zadzieje. Panie Ryszardzie, panie Piotrze, jak panowie oceniają, co dało to spotkanie z Fundacją Empatia? Nowe inspiracje, marzenia? No, ja akurat może nie uczestniczyłem od początku w spotkaniach naszej fundacji z Empatią, dlatego że akurat miałem wtedy pecha, bo ja musiałem zejść na ląd z innego statku, jechać na koncert, więc tutaj prezes z paroma innymi osobami z naszej fundacji miał zaszczyt pożeglować Empatią. Ja dopiero przygodę z Empatią rozpocząłem tak na dobre, chyba dopiero w zeszłym roku, może trochę wcześniej. Ale no, w tej chwili pływam na Empatii, wychodzę często w morze na Empatii i jestem w stanie powiedzieć, że statek znam dość dobrze. Wiem, jakie są bolączki tego statku. W zeszłym roku wyszliśmy we wrześniu sobie do Danii. Miało płynąć więcej osób. Wyszło nas tylko czterech: kapitan Kwiatkowski, dwóch Andrzejów i ja. I było, nie powiem, ciężko, bo natrafiliśmy na taką porę, gdzie wiało straszliwie i jak już wracaliśmy z Goodiem, to według kapitana Empatia dostała najbardziej wtedy od żywiołów, jak to było tylko możliwe w całej swojej historii, jak wychodzi w morze. Ponieważ szliśmy w sztormie od Goodiem aż do Stilo, czyli szliśmy do Władysławowa. I szliśmy 17 godzin w naprawdę porządnym sztormie, gdzie no, jednak straty już były widoczne na statku. Tu się żagiel podarł, tu stół wyszedł z podłogi. No, no, różne rzeczy były, ale daliśmy radę. Także mimo tego, że Empatia próbowała się poddać, ale dzięki dzielnej postawie załogi dopłynęliśmy szczęśliwie do portu. W porcie naprawialiśmy to, co było do naprawienia i odstawiliśmy później Empatię do jastarni na odpoczynek jednak, bo należało się okrętowi, bo to, co w zeszłym roku rzeczywiście przeżyliśmy, to takie niezapomniane chwile. Ale rozumiem, że to też powód do tego, żeby wrócić z powrotem do tych przygód. To już w tym roku byłem znów na Empatii. Co prawda staliśmy w porcie, ale jednak ten okręt ma coś w sobie, że no, warto tam wracać i kapitan też ma swoją charyzmę, więc dla mnie to w tej chwili kapitan Kwiatkowski, Empatia, no jeszcze Danuśka, są to kwestie tak moim zdaniem nierozerwalne, więc ja sobie nie wyobrażam inaczej. Panie Ryszardzie, a jak pan ocenia, co dało to spotkanie Fundacji Ślepej Kury z Fundacją Empatię? Znaczy, możliwość pływania większą ilością ludzi w dobrych celach, bo to też trzeba przyznać, że ma duże znaczenie. Oni bardzo chętnie, tak jak Andrzej wspominał, przyjmują ludzi po kosztach dosłownie. I to zaczęło się tak, ludzie większej ilości zaczęli korzystać z tego jachtu. Po czym już plany, które też mieliśmy jakieś szukać, budować jacht, to zaprzestaliśmy. Andrzej zaczyna budować następny jacht i podróż, którą wymyśliliśmy już dawno, dużo wcześniej, to pod hasłem Nowa Zelandia. Czyli chcemy dopłynąć do Nowej Zelandii, no i trzeba będzie też wrócić. Właśnie dzięki temu, że ta Empatia już jeden jest i teraz powstaje Empatia 2. Nie wiem, czy nie byłoby dobrze nazwać Empatia, Empasia. Będziemy musieli z Andrzejem porozmawiać o nazwie. Ale też właśnie dzięki temu, że Andrzej jest świetnym organizatorem i biega, szuka kontaktów, organizuje pieniądze, świetnie to robi, my się będziemy zajmowali żeglarstwem, on będzie budował jachty i resztą się zajmował. Panie Andrzeju, a czym dla pana stał się jacht Empatia Polska i to wszystko, co się zadziało wokół niego? Chciałem Piotrowi i Ryszardowi podziękować za to, co powiedzieli o jachcie, o tym, że kapitan z charyzmą Danka, która go wspiera i pomaga nam wszystkim. I sam jacht stwarzają cudowną atmosferę. Coraz częściej ludzie o tym jachcie mówią, że to jacht kultowy. Dzięki wam za to, że tak oceniacie. To jest dla mnie największa satysfakcja, że wy to doceniacie. I chciałem podziękować Ryszardu Rolwie Serce za to, że powiedziałeś o cenach, że bywamy po kosztach. Pojawiają się niepełnosprawni, którzy nie mają pieniędzy, a mają taką chęć żeglowania, że nie potrafimy im odmówić. I w związku z tym, no, dzięki sponsorom ten jacht funkcjonuje, żegluje. Ten jacht staje się coraz lepszy, jak skrzypce, które po iluś tam koncertach są coraz lepsze i dają lepszy dźwięk. Takie sztormy, o których Piotr mówił, powodują, że wyłażą wszystkie słabe, że tak powiem, miejsca choroby wieku dziecięcego. Wszystkie już jacht przeszedł i staje się coraz mocniejszy. I dla mnie ten jacht jest spełnieniem moich wielkich marzeń. I uważam, że podjęta przeze mnie decyzja o rezygnacji z rejsu samotnego dookoła świata na rzecz żeglowania z osobami niepełnosprawnymi, co zaowocowało utworzenie w 2011 roku Fundacji Empatia, było moim najpiękniejszym i najlepszym działaniem, decyzją, która pokazuje, że warto coś dla innych ludzi zrobić. A jeśli chodzi o moje żeglowanie w konfrontacji z organizowaniem tego wszystkiego, to rzeczywiście w tym roku żeglowałem przez kilka godzin podczas rejsu wiosennego, kiedy ja został zrzucony do wody. Na takim rejsie testowym potem już po prostu nie było na to czasu, ponieważ zaczął się nowy etap w życiu empatian, którzy chcą żeglować na tych jachtach. Etap pod tytułem Budowa dużej empatii. I o tym chciałem powiedzieć troszeczkę więcej, jeżeli będzie wolno. O tym porozmawiamy za chwilę, ale zanim opowiemy o kolejnej budowie jachtu, jeszcze opowiemy o tym wszystkim, co się zadziało na empatii, a zadziało się no, też wiele, jeżeli chodzi o muzykę. Wszystko to wiąże się z drugą pasją członków Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepakura, mianowicie piosenkami żeglarskimi. Ślepakura ma swój zespół muzyczny. Panie Piotrze, proszę powiedzieć o nim. Zespół muzyczny powstał, w sumie to było tak, że były rozmowy o stworzeniu Fundacji Ślepakura. Ja pamiętam, z Ryśkiem zacząłem żeglować kilka lat temu i pamiętam, szliśmy na dwóch delfiach i wołaliśmy siebie przez radio. Ślepakura 1 wyzywa Ślepakurę 2. Później się coraz częściej spotykaliśmy. Rodziły się różne pomysły w naszej głowie, że powstanie fundacja, etc., etc. I nagle Rysiu mówi, wiesz, bo ja to chciałbym mieć taką kapelę, która by grała szanty i muzykę żeglarską. Ja mówię, no słuchaj, no generalnie to da się zrobić, trzeba tylko zebrać ludzi. Rysiek mówi, no ty się znasz trochę na muzyce, no bo mam pewne doświadczenia w świecie muzycznym, że znasz się na tym, no to zorganizuję ludzi i stwórzcie zespół, który będzie w stanie grać szanty tak, żeby nawet zagrać koncerty, może i wydać płytę. Więc Rysiu przyprowadzał ludzi różnych, organizował. I z takiego naprawdę bardzo pierwotnego składu, osoby, które są od samego początku w istnieniu naszej kapeli, jest Mirek Doraczyński, Sławek Nowak, prezes oczywiście i ja. To jest taki naprawdę mocny filar naszej kapeli, ponieważ współpracowaliśmy z kilkoma naprawdę dobrymi muzykami, gdzieś jednak te nasze drogi się porozchodziły. Ale to nie zmienia dalej faktu, że nadal spotykamy się, próbujemy nowych utworów i jeśli jest taka potrzeba, gramy na scenie. Na empatii, na pierwszym rejsie ponoć mnie zabrakło, właśnie się dowiedziałem, że chcieli pośpiewać, tylko nie było komu grać na gitarze. No, z reguły na rejsach to ja zawsze za tego grajka robię. Ale tak, jeżeli chodzi o zespół, no to wobec tym składzie, czyli oficjalnie jest nas w tej chwili czterech, staramy się robić to, co robimy, staramy się robić to w miarę dobrze. No, Mirek w tej chwili gra na perkusji, Sławek Nowak jest gitarzystą, ja to zależy, z reguły gram na gitarze basowej i Rysiu śpiewa. No, właściwie śpiewamy wszyscy, ale Rysiu głównie śpiewa, czasami siądzie do perkusji. Posłuchajmy jednej z piosenek Ślepej Kury. Tak, może z nami pójdziesz w tak. Więc grzeczny Jan z uśmiechem wstał i sfatygował kilka ciał. Wynieśli Jima, Joe i Johna, dziś prawy mówią ich imiona. A grzeczny Jan, że grzeczny był, spokojnie rób. Spokojnie rób. Ze dzbana pił ten grzeczny Jan, ten grzeczny Jan. To był utwór Grzeczny Jan w wykonaniu zespołu muzycznego Ślepej Kury. Panowie tutaj nie wytrzymali i podśpiewywali również w trakcie emisji tego utworu. To też popularyzacja żeglarstwa ze strony państwa i to w wyjątkowy sposób. Państwo śpiewają nie tylko na pokładzie podczas żeglowania, ale też koncertują i organizują festiwale. No jest festiwal organizowany przez właśnie naszą fundację. Ten festiwal, pomysł tego festiwalu zrodził się na miejscu, gdzie mieszkałem kiedyś bardzo długo, właśnie w Polańczyku. Jest tam piękny amfiteatr i pomyślałem, że z władzami gminy się spotkam i wymyśliłem taki festiwal. Wymyśliłem też mu nazwę Bieszczady pod żaglem, bo to jest balada żeglarska i poezja śpiewana, dwudniowy festiwal. I pierwsze rozmowy, jak mieliśmy 6 lat temu, to była taka pierwsza zajawka, jakby pierwszy krótki koncert naszego zespołu, a już 5 lat temu, wstecz 5 lat, zrobiliśmy pierwszy już regularny festiwal i wróciliśmy niedawno, właśnie 15 sierpnia, z 5. edycji festiwalu, takiej podsumującej te 5 lat już, które się odbyły. Festiwal jest zawsze imprezą dwudniową. Gmina bardzo się angażuje, gmina Solina i Oksit, czy Gminny Ośrodek Kultury bardzo się angażują. Angażują się w ten festiwal też wszystkie sanatoria, domy wczasowe, bardzo wielu moich przyjaciół, którzy tam mieszkają do dzisiaj. Ja spędziłem tam ponad 20 lat. Także festiwal kwitnie, znakomity, z każdym rokiem lepszy. Czasem tylko nam troszeczkę poprzeszkadza bardzo duży huragan. Nawet to już musi być huragan, bo takie deszcze to nie przeszkadzają. Bieszczady pod żaglem to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. I jak taka niewielka fundacja sobie z tym poradziła? No wszystkie, większość rzeczy, jeżeli chodzi o tą stronę muzyczną, załatwia Piotr z Katarzyną i przyjaciele pomagają bardzo, bardzo w tym. W tym roku jakby nasza grupa się troszkę zmniejszyła, ale w ubiegłych latach było to parę osób więcej. Dajemy radę, robimy najpierw, ogłaszamy nabór, ludzie wysyłają materiały, siada komisja, kwalifikuje, później informujemy ludzi, którzy się dostają na festiwal i przyjeżdżają 2 doby wcześniej, przed rozpoczęciem festiwalu. Mamy taki dzień, pierwszy wieczór przed festiwalem. Jakby wszyscy muzycy, którzy występują w festiwalu, przychodzą wieczorem sobie pograć u mojego przyjaciela na tarasie, tak przy jego hotelu. To już tak tradycyjnie mamy ten koncert przed festiwalem. Także mówię, ludzie, którzy tam mieszkają, z urzędy i ludzie i ośrodki wspaniale pomagają i my no musimy nadążyć z tym wszystkim. Czasem to no poświęcamy też jakiś tam czas prywatny w dużej ilości. Panie Piotrze, co takiego magicznego jest w tym festiwalu Bieszczady pod żaglem, że państwo robią kolejne edycje, kolejne? Ja myślę, że tutaj należałoby sięgnąć do historii w ogóle naszych spotkań w Polańczyku, ponieważ W roku 2013 zespół muzyczny Ślepa Kura w ogóle zaistniał w Polańczyku, właśnie u Andrzeja Kardasza. Pojawiliśmy się u niego w restauracji na tarasie, rozpoczęliśmy taki wieczór. Miało to być jam session, jednak graliśmy przede wszystkim my. Graliśmy utwory różne, jednak to bardzo ludziom przypadło do gustu i pamiętam na drugi dzień, wtedy jeszcze zaprosiliśmy Kena Stevensona, który przyleciał do nas z Wielkiej Brytanii za jakieś tam niewielkie honorarium i on też powiedział, że wystąpi w Polańczyku i taki pierwszy oficjalny występ, jakby takie preludium w ogóle zapowiedzi naszego festiwalu, to występ na Zjawie podczas regat żeglarskich. Wpuszczono nas z takim recitalem na scenę. Później pamiętam, w trakcie koncertu dosłownie brutalnie nam przerwano, żeby rozdać nagrody, więc my tutaj sobie poszliśmy już do restauracji obok się zrelaksować, nagle, że wzywają z powrotem, zapraszają Ślepą Kurę na scenę, więc wszyscy hura polecieli, muzykanci, Sławek Nowak i ja zostaliśmy sami sobie i tak nie bardzo wiedzieliśmy, jak tam trafić, więc na szczęście się pojawiły osoby, które wróciły po nas i zagraliśmy koncert do końca. Potem pojawił się Ken Stevenson i wtedy tak naprawdę chyba to wszystko się zaczęło, że ludzie dostrzegli w ogóle istnienie Ślepej Kury i rok później zaczęły się już takie poważne starania o pozyskanie środków, sponsorów, wsparcie. Rysiu jeździł do Polańczyka. Ja działałem wtedy jeszcze będąc w Lublinie, więc regularnie spędzałem czas w Warszawie i wtedy pamiętam, było cudowne lato w mieście, upał 30-stopniowy, ja siedzę w Warszawie i też pracuję nad festiwalem, Rysiu jeździ po Polańczykach, rozmawia tam, ja tutaj. I pierwsza edycja odbyła się jeszcze nie w amfiteatrze, ponieważ amfiteatr nie był skończony. Budowa amfiteatru w Polańczyku nie była skończona, więc pierwsza edycja festiwalu odbyła się skromnie na takim parkingu, gdzie postawiono scenę. I pamiętam, pierwszego dnia był konkurs poezji śpiewanej, ballady turystycznej. I